Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, iruetatik lauetara. Arratsaldeon Euskal Irratietan Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon, kaixo. Kaixo. Ba, Real Unionek bihar Lense jasoko du Galen arratsaldeko 7etan. Sailkapeneko liderraren kontra arituko dira txuribeltzak eta beraz neurketak gogorrari egin beharko diote aurre. Bertzalde, Bidasoako 3. jaitsiera ospatuko dute Santiagotarrak taldekoek Gipuzkoako txapelketaren 3. jardunaldia izanen dena. Eta bueno, ba Bidasoaz ere hitz egingo dugu atzo entrenamendu irekia ospatu baitzuen eta bigarren itzuliaren inguruan ere Gorka Nieto mintzatu zaigu. Eta azkenik, ba ortziralero bezala eskuadeko bertze taldeen itzorduak ere aipatuko ditugu. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, hasieran aipatu dugun moduan, Real Unionek bihar jasoko du Eldense taldea Galen arratsaldeko 7etan. Aurkaria sailkapeneko liderra da, 35 punturekin, talde txuribeltzak baino 9 gehiago ditu. Beraz, aurkari guztiak eta partido guztiak zailak badira ere, hau agian pixka bat zailago izan daiteke, ez da, Jean Pierre? Pentsatzen du, bai. Ja, joan den igandeko aski zaila, ez? Baina Real Unioneko gustuko guztiak gainitu egin zuen. Kokatu zuen bos lerroko lehen lerro bat, atzelariekin, eta hortik ezkerretik segin joan zen, eta Jon Mikel Aranburu. Aipatu behar da, Jon Mikel Aranburu ez dela bertan izango, zergatik. Mm-hmm. Ba, kolpe, ez dakite, saietxe onduan den edo hor, aski komplikatua da, arduan, ba, minduta zegoen, hori alde batetik. Eta gero, Santos sartu egin zen, oberenetek urrun, baino, lenguan bere lana aski txukun bete egin zuen segin egaletik, eta gero hiru erdilari. Eta karo, hor Espigares alde batetik, Iban Pérez ez alde batetik, eta Montoro. Baina Montoro zigortuta dago. Bai. Bi neuruketa hartu egin ditu. Eta orduan beste arazo bat. Carlos Bravo zaurituta dago ere. Jonander bere oberenean ez dago alde horretatik fizikoki. Bai. Eta denboraldi osoan ari degaren arazoa, Real Unionen, zaurituak. Mm-hmm. Ez que ez dago besterik. Bai. Ez dago besterik. Jokalari gutxikora bera, maika, mabi, amairu jokalari balin baditu, ba ez dago arazorik. Eta gero beste arazo bat, zuen parte hartuko, baina Gorka Kijera ere berriz ere, bai, hori da. Ba, zauritu eginda. Mm-hmm. Arazo guzti hoiekin, ez da, erreza izango. Ez. Baina alata guztiz ere, oztopo guztiak erranune gainditu egin ditu, adibidez lenguan Bilbon, bigarren zatian hain zuzen ere, 10 jokalarekin jokatu zuen, eta garaipena eskuratu zuen. Orduan, pentsatu dugu behar dugu, ba, bere abeguneak izango dituela, lasaitasunean bere baixotasuna nahi du erakutsi berdegunean berriz, eta berdegunean hain urteke jakin nola egongo den bihar, azkeneko aste honetan, ba, elurrak eta uriak eta zaparrak mindutu, baina badakit lanean ari zirela gaur goizen, ari zirela bertan lanean, eta alde horretatik, ba, ikusiko dugu nola den, zapaltzen, balin badute hainitz, hasiera batean, ikusiko du nola den, eta zera gina duen, gero, jokoan. Hori, ba, ikusi beharko da bera, zera gina duen, bera jokoan, erran honek hortik antzia teratu. Lehen zetalde handi bada, baina eskarbenduko jokalaria ditu, hasiera batean. Bi eta utxi irabazi egin zuen, lehen itzulian, jokalaria indartsuak, eskarmentuarekin eta badakite pausu urrats guztiak neurtua dituzte eta talde on bada horregatik dago lehen postuan dugu antzi behar ere, baina hala eta guztiz ere Real Unionek ere Castilloren aurka nik uste dut garaipena merezi izan zuela. Baina hori beste kontua da, Castillon ere bere eskarmentuarekin, ba horren ontzan. Eta talde hon bat Castillon, baina Eldense beste mota bateko taldea da eta aipatu behar dugu alde horretatik komplikazioak izango direla, noski eta nola ez, bai. Nola ez alde horretatik. Baina bueno, reunion Bilbon bikain aritu zen garaipena eskuratzeko joko gisa beste kontuak eta beste mota batean eta beste era batean hausnartzen dira, baina bete esan garaipena eskuratu zuen eta orain dago 26 punturekin. Eta biharko neurketa, ba arazoak izango ditu, noski zorrotza beharko dute jokalariek izan, eta hor berriz ere uste dut David Mobila bosteko lerro batekin ateratuko dela, lauko lerro batekin, hoi mugikorra da, nahi dut esan, erdian beste kontua izan dela, eta Jon Ander, ba aurrean bere lana izango dura. Ba, ja Mario Capellete ez dugu geure artean Orensera aldera joan zen ja aste arteko izen. Orensera. Antxutxi Hidalgokin batera egongo da. Antxutxi Hidalgo nor zen, ba Real Unioko jokalari oia. Laroiko hamarkadan gero Eibarren aritu zen ere, Valladolidin aritu zen, Deportivo de la Coruñan Arsenioren agindupean aritu zen jokalaria irundarra, gero Orensen bere ibilbidea amaitu zuen eta han entrenatzaile bezala inguru hartan ba ibili da eta ez dut esango bere agindupean egongo denik, baino hala ta guztiz ere berarekin kontaktuan jarri da eta bueno, han dago Mario Capellete. Ora jakin behar da aldaketak egongo dira. Unai Agirre geure artean dugu, bai. Atezaina bezala eta bueno, hor jakin behar da Izaren egoera ba nola izango den. Eta gero beste jokalariak iritsiko dira. Nere ustez bai, baina atzo bertan David Mobilak aipatu zidan, ba bueno, ikusi behar dugula, eta ez dakit zer, eta bar, eta baina jokalaria behar ditu. Bai, uste dut erabaki hori hartua dela. Baina hor, nire uste Josu Urretak bere eragina handia izango duela, Mikel Bengoak noski baiez, Igor Emerik, eta denon artean, Unai Emerik ere, pentsatzen dut bere iritzia izango duela alde horretatik, eta gero hor taldea erabakiak hartuko dituztenak horiek denak, bai, baino David Mobila alde batetik, Borja Irretxu, nebeste alde batetik, Borja Irretxu, bai hau lehen aritu zen Txutxi Daldok, ez dut aipatu. Borja Irretxu eta Victor Martin, prestatzaile fisikoa, nik uste dut bere eragina duela. Gero beste alde batetik Iñaki Goikoetxea, baina bere iritzia emateko, Iñaki hor hausnarketari lana bezala gelditu da, eta Ricardo Costa atezainarekin, eta gero bueno, orokorrean bere lana betetzen duela. Eta bueno, biharko neurketa komplikatua, oso komplikatua izango da, eta arratsaldeko zazpiretan, ez dakit, aurrarki ikuspenik dagoen eguraldiarekin, ez dakit. Ba, euririk ez du eginen. Euririk ez, hotza bai. Hotza bai, bai. Bueno, eguzkia, eta aizea, bino, aizea ez dakit. Ez dakit, ezke ni erotuko naizan gainean aizearekin. Bai, han hotza eginen du. Hotza eginen du. Bai, ordan, seguro. Kaputxa jarriko dut. Hori da, ongi babestua joan beharko zara. Kaputxarekin joan beharko dut. Bai. Ba, han mende aldea jotzen du jaizkibel eta erokeri bat izan den. Eta gero ikusiko dugu, ba, ezakit eguna oberena izango den zalentzat, baina, bueno, Irunen beti kontu hori ezaguna da, eta norgeiagoka handia da, lidergoa dugu geure artean, eta ikusiko dugu, alde horretatik nola gainditzen diren oztopo guzti horiek, aipatutakoak, eta ez amaikakoa dugun, bihar. Bai, hori da. Ez amaikakoa dugun, zauritu asko berriz ere, eta taldea gogotsu dabil, baina gero aleginak egingo ditu, baina gero alegina horiek askotan saririk ez dut izaten. Ikusiko dugu, komplikatu izango da Eldenseren taldea aurre egiteko. Bai. Hori da. Ba, aipatu, bueno, hortziralero hemen gonbidatu bezala izaten dugun Iñaki Goikoetxeak bere aurre ikuspena egin digu baita ere oraingoan eta entzungo dugu berak aipatu duena Eldenseren inguruan. Bueno, bai, txean, berriro partidua eta bueno, badakigu, ez, lidera dator. Azkenengo jardunaldietan oso ondo dabil, oso seguru. Oso ekipo sendoa du eta aurrean oso jokalari onak, ez? Bere jokoa, bueno, ez da nahiko vertikala da. Gustatzen zaio baloia beste zelaian edukitzea eta hortikan ba bueno, erdirak eta asko, jende asko aria inguruan eta horrekin ba min egiten du, ez? Orduan ba bueno, preste egon behar gera defentsan sendo eta gero ba bueno, guk ere gure estiloa jarri eta ba dugun mailarekin ba ja joko on egiten dugun eta bueno, aurrean aukerak eduki eta sartzeko aukera daukagun. Ba, hori da. Oroitu bihar arratsaldeko 7etan Real Union eta Eldenseren arteko neurketa bueno, ospatuko dela. Ikusiko du, atzelarien artean nork ordezten duen Montoro, zigortua, eta hori bai jokalari oso garrantzitsua sendoa ere, bai. Bai. Eta bere maila erakusten duena alde guztietan. Eta ja, ikusiko dugu alde horretatik nola konpontzen diren arazo guzti horiek. Gaur, prentzaurrekoa ordu bat eterritan izan da. Bai. Goizean lan egin dute jokalariek. Hori da. Eta, bueno, aipatu behar da, orain elkarrekin gozaltzen dutela, protokolo berri batzuek. Bai. Elkarrekin gozaltzen dutela, eta igandetan edo larun batetan edo astezkenetan, kasu honetan, bihar izango da. Bihar goizean, aktibazio eguna izango dela ere. Goiza. Bai. Ba, goizitan behatzitetik, amaiketan hasiko dira. Bideoa eta bar. Mobilek esaten du, azken orduan lan guzti hori betetzen balin bada, buruak ez duela ondo onartzen. Bai. Orduan luzatzen du egunean zehar. Bueno, horrela izango da. Bai. Horrela izango da. Baina egia esan, goizan aski goiz, jokalariak galera joango dira, bere lana ere beteko dute, eta ba, prestatuko duten horreak, uste dut elkarrekin bazkalduko dutela ere, eta gero lasaituko dira, eta galera joan, eta bueno, neurketa arratsaldeko 7etan. Hori da. Eta horrela da kontua. Bai, ba hori da, astelenean izanen dugu beraien berri beraz. Bertzalde, Bidasoak atzo entrenamendu irekia ospatu zuen, zenbait jokalariren falta izan zuten munduko txapelketa jokatzen ari baitira, baina bertze guztiak hanbertan izan ziren zaleekin, batera baita Pedro Pacheco fitxaketa berriare. Zale guztiek jokalariekin egoteko aukera izan zuten entrenamenduaren aintzinetik, eta gero ba, Jakobo Kuetarak idatzen duen saioan gozatu, alizan zuten. Iñaki Kaberok eta Gorka Anietok saio berezi hauen garrantzia azpimarratu zuten hartaleko ungiroa sortzeko eta zaleengana hurbiltzeko, ba harreman non hori sortzeko balio dutelako. Entzungo ditugu. Bueno, ba beti berdin ikusten gaituzte, ez? Gradetatik ikusten gaituzte eta holako ekimenetan aurrez aurre egotea, pues berezia da guretzat eta beraientzat. Piska bat ezagutzea gure jarraitzaileei berezia da. Bai, ba, beti plazer bat da ikustea ba, hartzalekura hurbiltzen diren jendia, hurbiltzen den jendia, ba, gure hurbilekoa dela eta gurekin egon nahi duela. Orduan, mota honetako ekitaldiak edo ba, oso interesgarriak dira eta gainera jendia hobeto ezagutzeko aukera ematen digu. Eta plazer bat da ikustea ba, eguraldi honekin, baita ere jendia ona etortzen dela, batez ere gazteenak etorri direla, ilusia handia irekin, eta hori plazer bat da. Bai, eta prestatzeko denbora gutxi, baina bueno, ilusia handiarekin, eta lehenengo buelta baino beto egiteko gogoekin. Bai, ondo, ba, hori, ondo egiteko gogoekin, eta taldeari ahal dudan guztia aportatzea. Bueno, argazkiak ere sinatu zituzten, bai. Gaztetxoentzat eta ezain gaztentzat, eta, bueno, eguna berezi bat izan zen, bai. Euri zaparra, bai. Karagarria, baino, hartalekun, ba, goxo, bero, eta esku baloiariekin, egon ziren zalek, zale batzuek, denek ez, noski bai, ez zen eguna, etxetik oso aproposa ateratzeko, baina alatak guztiz ere. Ba, eskubaloia puntian da bilioan, alde batetien selekzioarekin ere bai, eta gero jokalariekin ere bai, eta Bidasoari buruz ere, ba, albisteak azkeneko orduetan direla, eta igandean bertan, ja, astelenean aipatu genuen, eta ikusi genuen, euripean ere, baina ez hartalekun, euripea eta bazuza eta kaskabarra galantarekin tomtez dogerri aio esateko moduan. Bai. Tomek ez zuen jarraitu behar Irunen, zerba aipatu behar da, argi eta garbi esan behar dira gauzak hemen, belauna ez du bere oberenean. Bueno, kontratupean dago orain Istren, eta lau hilabete, bost hilabete jokatuko ditu, eta gero beste bi urte ditu. Hori da. Eta oa, ja, Istren kontua izango da, baina belauna ez zuen bere oberenean. Bertan Joan Ledorekin egongo da, bai. Bidasoak edo atezainoia, eta gero beste albisteak. Poloniar mutil bat egon da geure artean, ba, berriz ere Jakuba esan beharko dugu, zer, ba, Sladovski zerrolak azte bada, 18 urtekoa, eta datorren urtea geuren artean egongo da. Jakobo Kuetarak aipatzen du, bere ibilbidea antolatuko dela, ba, Gorka Nietoro bezalako jokalari edo Eneko Furundarena bezalako jokalaria antolatu dutuen bere ibilbidea, gutxi gora bera. Haien formatuagoa omen da, baina bueno, teknikariek onartu dute eta datorren urteko jokalari berri bat izango da, Bidasoan, hori aipatu behar da. Bitartean, Asier Ribar, ja, aipatu bezala, Kangasera joango da, eta Kangasen bere ibilbidea jarraituko du, datorren lau hilabeteetan, lehen taltean jokatuko du, Santi López, hor zaurituta dago, eta lehen lerroan bere abaguneak izango ditu, bai erdian jokatzeko, bai galean, oso jokalari ona da Asier Ribar, hori bora aipatu behar da, eta izango ditu, ba, minutu horiek beharrezkoak kanpoan, eta Kangasen, eta etxetik ateratuko da, eta bueltatuko da, eta gero beste gauza bat, ikasiko du, noski bai, baina hemendik ere, ikuspegi ezberdin batetik, hausnartuko dute teknikariek, eta beste mota batean ikusuko dute Asier Ribar, eta Zumaiarra jokalari. Gero, Rodrigo Salinasek ere kontratua erreskuratu du. Hori da. Ba, joango da, 2026 arte. Bai. Horrez esan du, hemen aipatu genuen lengoan, abaguneak izango ditu bere anaiak. Bai. Ba, garo, anai bat Irunen, bestea Granier zen, kontratua amaitzen duena, da, anaiak, Bai. Gurasoak egon ziren abenduan, ni pentsatzen dut ere beraien artean hitz egin dutela, eta beno, ba, Esteban Salinas, hemen behar dugu pivote bat. Bai. Julen Aginagaldek bere erretretartuko du, behar dugu pivote bat. Mateus hortxe bertan dugu, Esteban Salinas beste alde batetik. Nik ez dakit oraindik ere, bueno, badakit, baina oraindik ez da esaten al, Uarteren egoera non kokatu behar dugun, eta gero horrere badakit beste pivote bat fitxatua dela. Bai. Orduan, horrekin dena batera, ba, ikusiko dugu alde batetik. Eta gero beste alde batetik, hor lehen lerroan, ba, beste jokalari bat, etorriko dela, bai. Claro, erdilaria izaten alda, eta ezkerretik aritzen alda. Bajoako maite ditu horrelako jokalariak. Bai. Erdilariak, eta gero egarean ari dena, bai, zu bere joko berezia duela, bai, gurutzeko bere joko berezi hori. Bai. Eta hor, mamuitu behar da. Bai. Astindu behar da horreputza eta muitu behar da. Bai. Atzera, aurrera, eskubita, eskerrera eta mugimendu joko bada. Eta alde horretatik beste jokalare iritsiko da. Gutxi gora behar, isten ari da taldea. Bai. Dariel alde batetik ja bertan dago, sinatu zuten, kontratua, Mikel Zabala ere bai, Xai Barreto igotuko da, hor Asier Nieto, eta Victorren egoera, ba, ez dakigu nola izango den, baina beste lehen lorroko jokalari bat etorriko dela, seguro, eta gero erdian Pedro Pacheco, ja, atzo ikusi genuen entrenatzen, bai. Batean kontatuko du Pedro Pachecoren historia, bai, du, bai, gaztelera esatu tela, bai. Kontu, eske, bai. Ekialdeko kontuiek bai. Ezagutu behar dira. Hori alde batetik, eta gero Jonazkoek badezu Limoxera dejoala, bai, eta Gorka Nietok bere lekua hartuko duela alde horretatik ere, Eneko Furundarena, kontu zenekorekin, zerra, defentsa lanetan eskatuko zaio aurten asko, ja, bere ala, ja, bai. Defentsa lanetan, eta gero Matius da Silvarekin, ja, eskarrentuko jokalariak, eta gero Mitic, emango dio arnasa asko, Rodrigori, eta bere lana beteko du. Noski. Eta gero hor Mikel Mujika. Bai. Tau eta Iñaki Cabero. Bai. Dikustu kapitaina izango dira Iñaki Cabero Etxepare, Irundarra. Eta gero Jakub Skrzniak eta Medi Arbaui atezain bezala. Gutxi gora bera, datorren urterako horregongo dira. Bai. Pero hemendik lau hilabetera, ba, San Tomas bezala. Ikusi beharko da ze, bai, ze hartatzen den, nork sinatzen duen, edo ez, baino hortikan joango da. Gurutza Aginagaldek agintzen duen talde hori, eta Jakobok zuzetzen duen bai. Talde hori, Borja Burroketekin beti batera, eta bai, Zirro Jarbide, eta, eta talde guztia. Bai, hori da. Ba, hauek oraindik ere bigarren itzuli ez dute hasi. Ez, baina txapelketa bat izango dute. Hori erramar nun, bai, azkenko urtarrileko azkenko asteburuan, asteburuan. Lagun arteko batzuk jokatuko dituzte. Hoxe bier paueko ondoko iritsiki bat An Sergio de la Salud aderida. Ordan, bier alde batetik, Logroño, Antonio Serradilla hain zuzen ere Elberun taldeara joango da, datorren urtean, lehen lerroko jokalari bat, Antonio Serradilla, hori albiste bat izan zen, Dutra ere alde egin du Kuenkatik, eta Lorrainotik, eta gero beste jokalari bat, beste talde garrantzitsua Guadalajara, bai. Eta Tolosako urte urrena betetzen da, eta hor izango dugu Bidasoa alde batetik, Guadalajara, Logroño eta Biller. Sergio de la Salud. Bai. Orduan, ba, hori datorren astean, asteburuan izango bai, da, iruan, ostiralean eta hoxe, iruan norgeiagoka izango dugu, ostiralean, bai, hori ja sobaligako, ba, bigarre itzuliaren hasiera izanen da. Hori, aipatu behar da Fernando Latorre datorren urtean Alicanten, izango duela bere ardura, bai. Benidorm utziko duela, ez dakigu Iker Serranok zer egingo duen, zer ba, Fernando Latorren eskutik joan zen Benidormera, eta ikusiko dugu talde horren etorkizuna inzuzer ere, baino egia da, iruan, otxalean, jokatuko duela, irune. Eta gero ja, Aguasantas Milanetzoren aurka jokatuko du Europa, Europa Ligan. Hori da. Hori da, ja, egutegia, Bidasoaren egutegia, dena prest. Bai, ba hori da. Ba, izanen dugu bereien berri, datorren astebururako ere, eta, bueno, ba, bigarren itzulerako hasierarako. Huxe. Ba, Hendaiarrak pilota taldeak 50 urte beteko ditu 2023 urte honetan. Abospatzeko zenbait ekitaldi eta ospakizun antolatuko dituzte urtean zehar, eta horietako lehendabizikoa urtarrilaren bukaeran eginen dute, hain zuzen ere Bixintxo besteen barrenean urteroko pilota jaialdi antolatu dute urtarrilaren 27. Bertan, Laso Imaz eta Peña Bigarrena Marizkurren arituko dira aurrez aurre partida nagusian, eta intzinetik ere promozio mailako Salaberria Etxeberria eta Esposito Bikuña Bikoteak arituko dira Daniel Ugarte. Iluntzeko 9:00 hasiko da jaialdia, eta dagoeneko sarrerak ere salgai jarri dituzte. Koldo nagusia lankidea izan da Mikel Larralde, Hendaiarrak pilota taldeko arduradunarekin, eta berak kontatu dizkio urteurreneko xehetasunak. Entzungo dugu. Eta kirol kontuetan, ba, murgildurik, urte zarra, ba, pilotarekin bururatu genuen, Irunen, Urantzu pilotalekoan jaialdi handi batekin, eta urte berria urtero bezala, ba, Hendaian, ba, Daniel Ugarte pilotalekura begira, dugu ere, ba, pilotaren eskutik, ba, Hendaiarrak, ba, pilota elkarteak, Bixintxotarako antolatzen duen pilota jaialdia zari gara, eta horretarako, ba, Mikel Larralde, Hendaiarreko presidenta dugu gurea, Mikel, gaixo. Bai, gaixo, egunon. Bueno, ba, esan bezala urteroko itzordua da, Bixintxotakoa, bueno, ba, ezinbestekoa jaiak nola baitere, boro biltzeko, eta, bueno, ba, pilotazalek espero duten itzordua. Bueno, bai, espero dut, espero dutela. Guk, bintzat, bueno, hau segitzen dugu, beste bat, ez dakit gileko zeman garrena dugun, baina, bueno, beti izaten da gure urteko egitaragoan, data bat, biziki importantea, egun hori, Bixintxo pro ditzen diogu guk, baina, bueno, Bixintxoko gaietan, aspaldi kokatu nahi izan dugu hori, za, kokatuta dago orain, eta pentsatzen dut jendeak ere badakila hiruaren asteburuan ostirala, Bixintxetako behintzat bigaren ostirala, ja, partido, pilota partido profesionala izango gara endaien. Ongi da, urtarrilaren 27 eman aguzute itzordua, bi partide izango dira, ez, ba, kartela handia eta promoziokoa, ez, aurretik, beti bezala. Bai, beti bezala, bai, bita zazpia da, orduan, ez, tenizun, Bixintxetako, endaiako Bixintxetako hiru bigaren ostirala, Bai, partidoa beti izaten da berdin, promozioko txapeketako partido bat izaten da, eta gero partido nagusia. Gure ametsa zen, amets bat, ametsak baitugu indiken, baina bo, altuna agian bilduko genulean daiera, baina bo, egun horretan, bazeukan berak ere, bueno, norgiakoka importante bat eskudiarekin, eta bueno, azkenean ezin izan dugu Endaia aldera bildu partido hori, baina horrek ez du esan nahi ere Endaian dagoen partidua ez dela partido ona, biziki partido ona da. Bai, bota, kartela? Bai, kartela orduan alde batetik izango dira promozioko partiduan orduan Salaberria eta Etxeberria, aurkariak Esposito eta Bikuña, eta partido nagusia txapelketakoa, Laso eta Imaz, Peña eta Mariskurena. Ongi da. Bai. Ongi da. Sarrerak aitzinetik, eskuratu behar dira, oitaraziko du, ba, bizintxotako partida izanik, herriko txakaren nola baitaren laguntzen duela, eta ezoikoa dela, ba, prezio horietan, normalean, ba, pilota aurraz aurrekoan ikusi izatea. Ba, betiko filosofia partidean gaude, aitzaki bat ez du izan behar, prezioaren asuntoak, prezioaren kariotasunak ez du aitzaki bat izan behar, Bai, ikotxea laguntzen gaitu bide hortan prezio normal bat emango nuke, normalak guretzat, 20 euro, batakitik garestiela, gaur egun, beti baino garestiago, baina bai, gutxiago ere ezin dugu, eta bai, ikotxea laguntzen gaitu filosofia hortan prezioa maintantzen bai. Ongi da, sartzeak eskuragai daude, dagoeneko zer egin behar da, bat eskuratzeko? Bueno, ba, sartzeak eskuratzeko edo deitzen da telefono zenbaki batea, edo SMS bat bidaltzen da izen abizenekin, eta sarreran izango dira gauean bertan. Ongi da, e-mailez ere, horretan zeko dugu endaiarra.euskalpilotabildua.fgerera, ez? Bai, bai. Idatzirik aukera badela. Dani Lugarte pilotalekuan izanen da, urtero ipatzen dugu pilota eskualdeko pilotalekurik haundiena dela, armaili begira, ez? Gutxienez, dagokienez. Bai, pentsatzen dut, irungoarekin, irunen ez tegitzen bat saltzen diren, baina bueno, endaiako haundiena da, gainat ezker pareta izanez, ez dira beste ere, eta bai, bai, hor bada lehilikua nahi durantzat. Bai, mila lagun? Mila berreun? Zenba sartzen dira? Bueno, sartu izan dira, bai. Sartu izan. Baina gaur egun, seguritate aldetik, eta gauza batzuk izan dira gehiago egin, eta bai, gehiago behatzerun pertsona sartzen dira, bai. Ongi da, jokoari dagokionez, zer du berezi, Dani Lugartek? Jokoa frontoi bezala. Bai. Bueno, fama batzuentzat ona, bestetzat txara. Diote oso azkara dela lurrean, bueno, batzu diote hori, eta beste batzu diote, bueno, interesa daukatela golosteko, gustuki azkara delako, baina, bai, kirol aldetik oso frontoi ona dela uste dut. Eta, bintzat, pelotari gaitzakirik gotik ez dut aterako, galtzaileak ezik. Ongi da, ba, ikuslentzako be, aurrelari entzako, ba, joko azkarragoa, sufritzakoa. Bai, aurrelaria, bueno, aurrelaria, joko egiteko goguakin balin bada eta erasoan erasoakin iatzartu badago izan eraso goguan endaian lortuko du zerbait egitea. Ongi da. Lehen nahi batu duzu, etzen egila osongi zenbagarren urtea den, ba, pilota gaualdi hau antolatzen dela, baina urte bereziare bada bisintxotako jaialdiaren gati, baizik eta endaiarrak pilota taldeak o pilota elkarteak mende erdi betetzen duelako. Bai, justu bukatzeko partiduarekin zuzenen, bai. Sarera doainik dira 18 azpitik, eh? Ah, 18 urte azpitik duten entzat, sarera doainik da. Bai. Hori ere, bueno, begikeinu bat baino gehiago da, eh? Guretzat interesa ez da dirua irabaztea, ez da dirua galtzea ere, noski, baina interes berezi bat emiten diogu gazte handiei, 18 urte azpitik, doainik izateko, eske hoientzat, gehienbat hoientzat baita ere. Zaletasuna piztutzeko, ez? Bueno, zaletasuna eta gaztenek ere ikusi izatela pilota agian ez dute ezagutzen batzuk, edo beste batzuk pozik etorriko dira ikustera eta hoientzat diren izar batzuk, eta hola, baina bueno, alde hortetik dirurik ez dugu eskatuko familiai. Ongi da, ze bestena ze gazte gutxi hurbiltzen dira pilota ikustera? Bueno, gazteak etortzen dira, baina bueno, uste dut urasok ere lagundu behar direla proposatuz doainik, nintzat normala irutzen zait. Ongi da. Hain justu ba, gazteekin ere, lan egiten duen daiarra pilota elkarteak, horrela dara mazue, ba, arrobia lantzen, ere, esan bezala 50 urte berezia, aurtengoa, elkartaren zat. Bai, urte berezia, bueno, ospatzen, ospakizunak batzuk gogoko dituzte, beste batzuk gutxiago, baina, ez da aztu behar, horregatik, 50 urteak Ebe aurten egingo ditugu, ondoren 73an sortu zen elkartea. Bueno, horrek ez duzen nahi, endaian pilotarik etzela horretikan, baziren bi talde. Bat lotua zena Eglanten elkarteari, eta bestea ez da nahi Rubia zeukan elkarteari, eta bestea futbola, bat Elizari lotua, Eliza do, bai, eta bestea ez. Eta orduan erabaki zuten orduan, bueno, bietatik bat egin behar zela, ezin zela hola segitu, eta hola sortu zen 73an, lehen dakaria izan zen Daniel Ugarte, frontoiak ere bere izena dauka, eta hoxe, ospatu 50 urteak, uste dut ospatuko ditugula, bueno, aurkezpen bat egingo dugu, behintzat 50 urteena, aipatu, ja pilota partido hortan, eta zazpiko partido hortan, leku ezin hobea aipatzeko, omenaldi txiki bat egingo da klubari, aurrezku batekin beste, baina eta gero pentsatu dugu egun nagusi bat bezala markatzea, irailako 30ra. Hor izango da helburu nagusia da izan diren pilotari, behintzat helduen mailan jokatu duten pilotariak, bueno, denak gomitatuko ditugu. Eta saiatu gara denak biltzen, eta elkarrekin momentu goxo bat pasatzea mai baten inguruan, eta hola, hoxe. Ongi da, baina jarre pilota familia zabala elkartzea, egun horretan. Izan ere, aipatzen zenu, Daniel Ugarte, pilotalekua, ez dakit zein urtekoa den berez, pilotalekua, berritua ote den ere, trinketeare egin zen duela urte gutxi, baina 50 urtea buetan, garapen bizia izan du, pilotak endaian, hobe dago. Orain duela menderdi baino osasuntxoago pilota osasun pilotaren osasun arazoak ez tekit noiz diren osasuna zertan dagoen. Bueno, guk ere hola pentsatzen dugu bizi gauden pentsatzen dugu gauzak, bueno, ez dira pilota ez da esen daian ez iparalde osoan eta ez egoalde osoan gaur oindela 50 baino urte azkara indaragoaz, ez dut uste. Hoin niri iritzia da, ni ere naiz gazte-gaztea, baina ez dut uste, baina pilotak segitzen du mundu gogor batean dago, kirola poposomen asko daude ondoan, agian erresagoak ere, alaiagoak, lagunei lotua gehiago, talde kirolak, eta hori denak mediatikoagoak ere. Eta hori beste gauza da, mediatikoagoa. Bueno, ezker paretako pilota telebistan ikusten bada ere, ba, noski, gure mundialak ez dute Kataren izan diren mundialen, futboleko mundialen, ez gira heltzen horterat, ez rubikoak, ez eskubaloikoak, ez, bai, denetatik, baina zaila, eta kirola ere, bera ere, zaila. Eta hoxe, baina, bueno, zertan den nik esperantza badaukat, beti segitzen dugu lanean hor, ez dela ez genuke segituko, egia da bizi giren ingurumen untan ere pilota gutxi ikusten dugula, bai Irun, bai Oinarbi, ikusitako purua, biztanleko puruaren arabera, bai Gizki Aldera esango dezake, bai Garbi, baina, bueno, segitzen dugu bizirik, eta gu klubea mintza, kopuruak mantentzen ditugu, azken 5-6 urte hauetan, 150 gaude, ara, jitsi gira, noski, zenditzu dira aurretik, baina, bueno, hor mentantzen gara, eta aurten, jasasi ginen, gauza bat guretzat, aspaldi goguan genuen zerbait zen, gure klubeko lanak banatzea beste klub batekin, behintzat eskuari doakion jokoari, tinketean, eta aurten, ja, hasi gira, pentsatu baino hobeto hasi gira, Urruñarekin lan egitea, elkarlan batean. Horrek, pentsatzen genuen erakarri digu, elkarlaguntzeak, heldu da pertsona artean ere harreman bat sortu dela berria, bakoitzak bere lan egiteko banerak eta proposatu dituela, eta erantzuten dugula ere gazte gehiagori, ordu gehiagotan, frontoi gehiago, tinkete gehiago, eta antolaketa bat izan bada hasieran bizka bat zaila ohiturak aldatu behar zirelako pilotari bat zuentzat, 13 urtekoak, 14 urtekoak, 16 urtekoak, bat egun behar zula Urruñarat, gurasuek ere onartu dute, esplikatu datzen ondo, batzuk ondoan bizi dira Urruñan, beratzen nahi eratet hori, baina, bueno, hori ia urtea hasi du hori, iazko oporretatik, udako oporretatik, ia hasi ginen, da Nik uste dut, aurten, oain bero-bero dagoela hori, eta guretza biziki importantea zen hori. Eta ikusi dugu, Gruñaren zatera biziki importantea zela. Bai, indarrak biltzen beraz, sinergiak biltzen, behar bada, eskualde mailan modu orokortu hauagan ere eman beharreko litzake, pilotalkarte bezberdinen artean, indar bat egiteko. Bai, pentsatzen dut, bat denek baluketela, bai, elkarlan baten beharra, pentsatzen dut, Baina gu bintzat, lehen kluba zen guretzat eskupilota eramaten zuen atinketean kopuruekin eta historikoki ere, eta oso dinamikoa dira, eta hoxe, guretzat hurbilena zen, eta horiekin egin behar genuen, eta egin dugu, horren agian iraungo du orain. Ongi da. Egun da berrogeita hamar bat, aur gazte, heldu bat dira, beraz, Hendaiarrak pilota elkartean, emaitzak ere lortuz, urtez urte, ez dakit urtean nola joan den, baina, gero aipatu ditugu, berrogeita hamar urteetan, bere gora berak izan bituela pilota, baina urratsak eman dira adibidez, nesken arloan, ez? Badira... Bueno, neskenak bai, baina Hendaia izan da lehen klubetan, ni badakit aspaldian neskak sartu zilela pilota klubean, beti ateak zabalik izan dituztela aspalditik, eta hori azpimaratu behar da ere. Gaur egun normala iduritzen zaigu, normala izan behar duena, baina guretzat ez dugu pentsatzen neska edo. Kopuruak neskenak ez dira hain handiak, hori bai, atea zabalik, baina... zailtasunekin neskak badakit barne aldean lortzen dutela neskak pilotari hurbiltzea. Guk zailagoa dugu, ez dugu berbatena ondo egiten, edo baina kostalde honetan zailago, Gruñan lortzen dute, baina gero kostalde osoan ere oso zaila, eta barne aldean gehiago ikusten da, behar bat proposamen gutxiago da ere neskentzantere beste kirol, eta kudatzen duzte bi kirol gehienetan eskek, eskubaloia eta pilota, eta ondo atatzen zaie, barna aldea mintza bai, baina, ez dugu esperantza galtzen, horre bai dugu pertsonak hoxe, etotzen bada neskeak etotzen badira, ez da inungo arazorik, gu prez gara bai. Ongi da. Momentu zorrekin geratuko gara, izango dugu aukera urtean zehar, berrogeita hamar urte hoietaz, atzera begirako bat egiteko ere, behar bada modu sakonagoan, Mikel. Momentuz, urtarrilaren 27ko deialdi horrekin geratzen gara, goi mailako pilota, Danil Ugarte pilotalekuan, beltzenean, Laso Imaz, Peña Bigarna, Mari Eskurrenaren artekoa, eta sarrerak eskuratzeko, esan bezala Hendaiarra pilotalkartera jo behar dela, bere ala, aipatzen dugu, bi telefono zenbakiak, iparraldetik, edo egualdetik deitzen edo SMS-a bidaltzen baldin bada, ez baita gauza bera. Mikel, Larralde, mi esker. Bai, zuei. Eta zorionak, berrogeita mar urte bian gartik. Mi esker. Tokatzen zaizun partetik. Izaguntza. Ostea tarte. Hortziralero bezala eskualdeko bertzetalen itzorduak ere aipatuko ditugu. Asteko, futbolean alde batetik emakumeen orezko regional mailan, Beti Gaztek Bergara bisitatuko du Ipintzan, bihar arratsaldeko 8:30. Eta Marinok etxean jokatuko du asteburonetako neurketa Urolaren kontra igandean arratsaldeko 8:00. Gizonezkoen orezko regional mailan Beti Gaztek ere kanpoan jokatuko du bihar, bigarren asteburua jarraian izanen da kanpoan aritzen dela. Hain zuzen ere, Elgoibar bisitatu beharko dute Lesakarrek Mintxetan arratsaldeko 4:00. Javier Eskabues entrenatzaileak astelenean kontatzen zigun moduan Beti Gaztek aleginak egin beharko ditu garaipena eskuratzeko eta azken asteetako bolada txarrari bukaera emateko. Emakumeen gorengo mailan berriz, Hondarribiak Antiguoko jasoko du Hondartzako anexuan bihar arratsaldeko 6:00. Dunboa Eguzki Bek berriz Oiartzun bisitatuko du igandean 6:00 baita ere. Eta azkenik Dunboa Eguzki Ak San Jose Obreron jokatuko du etxean Martuteneren kontra igandean ere, baina arratsaldeko 7:30. Gizonezkoen gorengo mailan Hondarribiak ere etxean jokatuko du oraingoan eta bertan jaso beharko du Hernani bihar arratsaldeko 3:30. Real Union Rockak berriz Turin bisitatuko du Fanderian bihar ere baina arratsaldeko 6:00. Hauen arteko neurketa ere ba ez dakit derbi bezala ez aipatzen aldugun baina bueno bai. Real Union eta Turinen arteko neurketa ez. Bai. Horrela hartzen aldugu baina bai. Bigarren bueno, kasu honetan, bai, bigarren taldea da Turinekoa eta Real Union Roca bigarren Orida. Taldea da. Bueno, bai. Mal txiki hortak orengoen bai. Mal hori, ba, pixkat kaskarra heltzen zari, bileri, baina, bueno, nahi dut esan Real Union Roca ba, mini berri bat, txiki, bai, derbi orida, txiki bat. Da. Orida, bai. Ez da beti gazte eta Roca ez zela, eh? Ez dain zorretza, beti gazte eta rokanen artean beti bai. Garai hartan izaten zen bisitasun bai. Berezi bat, eh? Bai, hori aipatu behar da, bai. Eh? Turinekoekin ez da ezberdina, lehen taldeak bai. Bai. Lehen taldea garai batean, Turin eta Ramuneko bai. Derbiak bero-beroak izaten zian, giro handikoak, hain zuzen ere, Lartzabalen. Mm-hmm. Orain Fanderian ari da, baina bai. Lartzabal bertan ondoan dago, Arraguako topo geltoki ondoan, han bertan zegoen kokaturik Lartzabal. Eta beti, bere mamia, mamia eta irundar jokalari, ba, azken boladakoak, eh? Ba, Alberto Gordiz errealoren aritutako jokalaria, edo Raku Etxegarai, atzezain noia, edo Talo Arozena. Hiru jokalari, baina Treku eta ba, Fermin Balbasere Turingo jokalariak izan ziren garai batean. Aipatu dizkizut bosti zen, baina ere ba, irundar bazkideak izan dira Turinen. Bai. Garai hartan eta orain ere bai. Baitu, eta jokalaria endaiarra badu Turin lehen taldean. Jon Altuna, bai. Jon Altuna. Real Union aritakoa, Hondarribian eta Pasaian aritutako jokalaria. Bai. Eta orduan bertan ari da jokatzen, baina lehen taldean hori. Orduan Rokak garaipena behar du, ze ba, Rokak nahi du lehen bai lehen igotu eta horrezko maiara bai, beti gazteren aurka gutxinen jokatzeko. Bai, hori da. Eta, bueno, espiritu horrekin, azkeneko garaipenarekin batera, ba, nahiko du garaipen hori eskuratu eta horrentarako beharko dugu ba, sendotasunarekin jokatu. Hori da bai. Kontua, eta nik uste dut, bai, aipatu duzun bezala minidere txiki badala. Hori da. Real Union Roca sailkapeneko lider dago momentu bai, honetan, eta bueno, ba, hori sendotu beharko duzu aipatu duzun bezala. Noski bai. Ba, azkenik, Juvenilen Euskal Ligan Beti Gaztek Baskonia jasoko du Mastegin, igandean arratsaldeko 4:30. Eskubaloian berriz, Ilkap Hondarribiak atxeden aldiaren ondotik, asteburu honetan emanen dio segida ligari, Uarteren kontra jokatuko dute Hondarribitarrek Ugarrandia, kiroldegian, bihar arratsaldeko 8:00. Bertzalde, Txingudi Eskubaloi Klubeko taldeek Artalekun jokatuko dute asteburu honetan, hiru talde nagusiek gainera bihar jokatuko dute guztiek, neurketa. Txingudi Zubiederrek Urnietaren kontra jokatuko du arratsaldeko 7:00, Txingudi Goibarrek berriz Ormaiztegi jasoko du arratsaldeko 3:30, eta azkenik Txingudi Goserrek Donibaneren kontra jokatuko du arratsaldeko 8:00. Saskibaloian, Izetalau Hondarribiak Getxon jokatuko du bertako taldearen kontra, bihar arratsaldeko 6:00, eta Erroibidek ere bihar jokatuko du asteburonetako jardunaldia Easoren kontra Angulasaginagarena kantxan, arratsaldeko 6:00 laurdenetan. Angulasaginaga, aipatu behar dugu, Paula, bai? asko bai. Jakingo dute, baino da Ilunbe. Hori da. Oain, esaten den bezala banan, eta anglizismoa erabiliko dugu naming. Hori da. Berria, eh? Bai. Naming berria, bai. Hori da, futbolean den bezala. Bloke handia, bloke alto, orida. Bloke medio eta bloke, bueno. Bai. Bueno, bai, izenak ere aldatu egiten dira. Eta dizkuntzak ere bere berezitasuna duela eta garatu behar dela. Baina kirol munduaren, ez uzerretatzen den, azken dian, entrenatzaileak ikasten dute. Bai. Liburu edo apunte beretik handena. Eta azkenean hori, bairo mainen gainean jartzen dute. Hori da, itzekin korapilatxuagoa egiten dute. Bai. Eta eskotan, ba, errazagoa izaten da, ez duzu uste? Bai, batez ere zalentzat, ez? Zukere jarraitzen duzu fugola, pitzat, ez? Bai, zalentzat ere. Bai, David mobiliari pixkat hori gertatzen da jo, ez? Bai. Ba, itza handi hoiekin, pixkat korapilatxuagoa bai. Egiten du. Aitor... Zuraikain zuzen ere pixkat argiagoa zen alde bai. Erabiltzen zituen, horrelako baino azkenean. Bai, ulergarria egin behar duzu, ez? Ulergarria, azpitiarra. Zalentzat batez ere. zorion behar dugu, Aitor Zulaika bere egun handia izango da. Bera da Sebastien Zulaika, Sebastien Lizaso da. Berrezularia, baina bueno, jai handia azpitin, donostiarreri, bai, luzatzen digu, donostiarreri, bai. Baina, adibidez, kasunetan azpitiar guztieri eta Aitor Zulaikari. Hori da, bai. Ba, jarraituko dugu, errugbian, Zaisa Txingudi, Playa Hondira itzuliko da asteburu honetan, hain zuzen ere, bihar arituko dira Bidasotarrak etxean, La Única taldearen kontra. Neurketa arratsaldeko lauetan izanen da. Federal Bimaiako esteen daie taldeak, Suton taldea bizitatuko dugu igandean, arratsaldeko iruetan. Waterpoloan, Urgara taldeko senior mailako emakumeek, gaur jokatuko dute asteburu honetako jardunaldia, Faduran, Getxoren kontra, iluntzeko zortzietan. Eta Urgara taldeko senior mailako gizonezkoak berriz, etxean arituko dira oraingoan, eta hauek azken portun jaso beharko dute Donostia taldea, bihar, arratsaldeko zazpiterdietan. Eta azkenik arraunean, aulki mugikorrean, Bidasoko hirugarren jaitsiera ospatuko da bihar, eguerdiko ordua terdietan hasita. Santiago Tarrak taldeak antolatzen du, Gipuzkoako txapelketako hirugarren jardunaldi hau, eta 400 kirolari espero dituzte, 140 ontzitan banatutak. Santiago Tarrak taldekoek 71 kirolari izanen dituzte jaitsieran parte hartzen, 27 ontzidan banatuta. Irungo klubarekin batera, Hondarribi, San Juan, Arraun Laguna, Kur Kirolak, Orio, Endaika eta Urjoko klubak arituko dira baita ere. Ez dut aztu behar hemen Hondarribiko kirolari hainitz ere parte hartuko dutela, bidasoa baian, suerte pixkat izan dezatela. Ez dut zan, aizearekin eta euripean egotea, aski komplikatu behar izaten da, ibaiarekin, marearekin eta beste beste kontuekin. Ba, a ber, sorte, bertan behera gelitu zen hain duela aste batzuek. Bai. Eta sorte ona da duten. Eta prestaketa bere martxan jarraitzen omen du. Eta, bueno, azkenik, Clara Olazabalek, Pauen, Frantziako txapelketa batean hartuko du parte, eguerdiko 12 terdietatik hasita. Bueltan dago, Clara. Hori da. Bukatzeko, ba, Euskal Futbol talde nagusien berri ere emanen dugu. Errealeko emakumeek pasaden asteazkenean Superkoparen final erdia jokatu zuten, Sporting de Huelvaren kontra, eta bat eta huts irabazi ondotik Errealak igande honetan jokatuko du Superkopako finala, Barsaren kontra. Komplikatu izango da, Bai. Baina neskek egintuen lana zora garria. Errezalekua, Merida... Dorreoka beti oso komplikatua, etxetik kanpo, beti arazoa, eta neurketak ezberdinak izaten dira. Espirituz, bai joko aldetik, gainditu behar da beste alboan diren faktore batzuek ere, eta bueno, erraleko neskak eskuratu egin dute, eta nik uste dut oso lan txukuna berrezaren atalea arroioren aldetik Sporting de Huelva. Bueno, bere maila erakusten ari da azkeneko urte hauetan, erreala gainditu egin zituen oztopo guzti horiek, eta garaipen bat eskuratu du, eta espero dugu, Superkopan surprisa ematen alduen, baina komplikatu ezako, Barxaren aurrean, mirakulurik normalean ez da izan, baina alata guztiz ere, ligako norgeiagokan arazoa jarri zituzten, katalanak. Bueno, ikusiko dugu, final honetan. Hori da, aipatu behar da, Barsak atzo jokatu zuela finalerdia Real Madrilen kontra, eta irueta bateko markagailuarekin garaitu zituela madrildarrak. Beraz, igande honetan, izanen da Erreala eta Barsaren arteko finala, Superkopako finala. Eguerdiko 12 izanen da. Eta azkenik, Osasuna, lehen federazio mailan Athletic bisitatu beharko du bihar, eguerdiko 12 terdietan. Gizonezkoen lehen mailan, Realak errege kopako final 8 jokatu zituen pasaden asteartean, Mallorcaren kontra, eta bat eta huts irabazi zuten. Asteburuan berriz, Rayo Vallecano bisitatu beharko dute ligako neurketa jokatzeko. Neurketa bihar izanen da, eguerdiko ordubietan. Andoni Iraola dugu entrenatzaile bezala usurbildarra, Rayo Vallecanon. Hori da. Beste Gipuzkoar entrenatzaile bat goi mailan. Bai. Hori da, Jen Muñoz mintzatu zen pasaden asteazkeneko astearteko neurketaren ostean, eta berak egin zuen pixka bat honen balorazioa entzungo dugu. Ja, bueno, ez da oso partido ikusgarria izan, beste partido batzuk bezala, baina bueno, pozik gaude, garaipena hartu dugu, gainera porteria hutsean utzi dugu, así que bueno, hurrengo rondara bira. Bai, hori da, pizkatxoa sufritu dugu, baina bueno, taldeak lan ona egin du, kondizioak, bueno, ez dira oberenak izan, baina hala ere ez dago aitzakirik, ez da. Zelaia oso ondo zegon, oso ondo hasi gara eta bueno, gero pues ez dugu oso ritmo altua erabili, baina bueno, pozik gaude. Ba, oso ilusioz beteri gaude, ez da, oso ondo egiten ari gara gauzak eta bueno, espero dugu hola zerbitza. Atletikek ere Errege Kopako neurketa gainditu zuen bat eta hutseko markagailuarekin Espainol irabazi ondotik. Asteburuan berriz Ligako neurketan Real Madrid jasoko du San Mamesen igandean iluntzeko 9:00. Julen Agirrezabalak egin zuen neurketaren ondoko balorazioa ere eta beraz ba berare entzungo dugu. Bueno, taldeak oso lan handia egin duela norgehiagoka aurre eramateko eta uste dut hobeak izan garela arlo guztietan, bai defentsiboki eta ofentsiboki oso ondo ibili gara eta nik uste dut gol gehiago sartzeko aukerak izan ditugula, beraz, oso pozik. Komentatu dizudana, taldeak oso partida hona egin du, bai erasoan eta baita defentsa arloan oso ondo ibili gara eta bueno, uste dut oso golaukera gutxi edo golaukerarik ez, ez dutela izan nahiek eta pozik taldearen garaipenagatik eta hurrengo kanporaketan egoteagatik. Nire lan azkenean atea hutsean izatea saiatzen naiz eta orduan ni zelaian egon behar duten bakoitzan ahalik eta hoben saiatzen egiten saiatuko naiz taldeari laguntzeko. Eta azkenik Osasunak ere Betis gainditu zuen Errege Kopako final 8:00. Sinuen norgehiagoka hori Betis erauka, Betis talde handia eta nola fula nola den. Berean nola den, galtzen bat eta huts, bat eta bat, bi eta bat, azkenean berdiketa eta penaltietan. Bai. Herrero, kristoren geldiketa egin zuen, garaipena bideratzeko, eta alde horretatik, gero, Betiseko jokalaria, goi mailako jokalaria, bai. Bere oinezkoak, gaizki jarriak, bai. Tako berezioiek, bai. Multitako hoiekin, eta azkenean ez dute sinesten, lehenengo takoen eragina, eta bai. Azkenean kolpatu zuen baloia, eta gaizki atzera erori egin zen, eta baloia goruntz joan zen, eta Osasunari garaipena eman zion. Hori da. Garrantzitsua Osasunarentzat. Bai, hori da. Ikusi zenuen, bueno, zenbait medioetan eta agertu zen, Osasunako atezainak zuen ur botilan. Bai. Papera, dena apuntearekin, eta bai. Eta bueno, bali izan zion. Bai, telebistan ere atzo ikusi genuen hori, eta bueno, beste edabidetan ere ikusi gendu, baina baliagarria. Txuleta bat, kasu honetan, eta baliagarria. Bai, noski. Osasunarentzat hain zuzenen, eta ze bali man behar zaion, hor laurdenetan kokaturik, talde euskaldun bat, Atletikekin batera, Errealekin batera, Alabasek galdu egin zuen Sevillaren aurka, bueno, hori normal bezala hartzena aldugu, Sevilla ez dago bere une oberenean, baina hala eta guztiz ere, lehen taldeko taldea da, eta lehen mailako taldea da, eta alde horretatik, bere lana kontutan hartu behar da, eta San Paoli hor zegoen kilikolo eta arazoak dituzte Sevilla, baina hor garaipenarekin, bueno, bere burua pilin bat altxatu du. Bai. Hori da. Ba, garaipen honen ondotik, asteburu honetan ere, igandean hain zuzen ere, gorritxoek Eltxe bisitatu beharko dute, arratsaldeko 4:00. Ba, Jean-Pierre, agurtuan zinetik ezakit bertze itzorduren bat. Pilota pikin bat, bai, datorren aste buruan pilota izango dugu bai. Ostiralean endaian, bai. Hori kontutan hartu da, Daniel Guarde. Bai, bai. Datorren astean, geurekin izango da Mikel Arralde bai. Berriz, adierazteko bere bai. Iritzi alde horretatik, ba, gizue, datorren ostiralean Daniel Guarde ezkerpaetean, frontoian, bai. Jokatuko dela jaialdia. Eta gaur Urdulizen, amarrak eta lorrenetan, txapelketa, kantzunetan Eskurria eta Martija, Irribarria eta Zabaletaren aurka, eta gero Eguiguren Bosgarren eta Arostarbe, Salaberria eta Oier Etxeberriaren aurka, Zazpiterretan Bilbon ere pala izango dugu, Ibarguren Del Rioren aurka, eta Gaubeka Nekoten aurka. Eta gero, bere aipatu behar da ere bihar Labriten, nola ez, Iruñan, Bostak eta Laurdenetan, Dario eta Bikuña, Zabalaria eta Gaskoren aurka, eta Lehen Maian, Altuna, Irugarren eta Tolosa, kasunetan Peio Etxeberria eta Razuztaren aurka. Eta aipatu behar dugu Aimar Etxeberria txirrindularitzan bai. Alicanten dagoela. Hori da. Atzo bertan joan egin zen, Alicanten dagoela, bere prestakuntza bai. Betetzen. Eta gero beste alde batetik ere, orentxe bertan, jaso dugu agiritxo bat, eta jakin dugu ere, hogeita marrean edo hogeita maikean Real Union aldetik albisteak izango ditukula. Galditu dugu jokalariari buruz, ez? Bai. Ba, hortxe, egiten bolen behituzue, hortxe, izango dira ba, kokaturik funtsesko kontuak. Bai. Zei jokalari izango diren, eta merkatua, azken egun arte, egizugu gaita maikan izaten dela, ba, azken egun arte, azken ordura arte, ointxe bertan jasutu airi hori, eta da beno, ikusiko dugu zei jokalari berri izango ditugu geuren artean, eta mobilak izango dituen. Bai. Ba, ederki, honekin bai, ba, agurre erranen diogu gaurko saioari, honekin guztiarekin, ba, agurtzeko unea iritsi zaigu. Eskerrik asko berriz ere gurean izategatik, Jean-Pierre? Zorregatik, arratsaldeon izan ezazue deno, zuk bereziki. Bai, berdin, zuk ere bai, eskerrik asko. Izan ere. Bai, berdin. Eta, bueno, ba, nola ez, zuri ere eskerrak entzule, beti bezala Antxeta Irratiko ginen atzean izategatik. Ongi pasa asteburua, gogoratu gaur aipatutako hitzorduak, eta hurrengo arte. Tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali. E gira tutto intorno alla stanza. Balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti.